प्यार में है वो दीवानगी। तेरे दीवाने हुए सारा जमाना छोड़कर, तेरे दीवाने हुए सारा जमाना छोड़कर, हासिल करेंगे तुझे में जहां की तोड़ कर। ये है वादा मेरा अब ना होंगे जुदा, ये है वादा मेरा अब ना होंगे जुदा। तेरे प्यार में जाएगी जान भी, मेरे प्यार मेरे प्यार।